Маты стесны шом тамнян чоян лун яс. Мэд ногонка ыджид лун. Аркирей яс да инда девеля дыш яс коршисны, кыджи яшка вины Исусас, самын полосны язшис. Сатана прыс Искариот Иуда пычка. Сиевали даскак веле чишиш эти. Иуда мунас аркирей яс да крам видиш яслен вешкадлыш яс дина да шорни чеснакад Исусас вузалам юлиш. Ная ним кать пырыш косишесны шетны сылышым. Иуданалы кывшетыс. Се шакуты скоршны лышалан кад. Медым вузавны Исусас ёз тыдлитэг. Войс шом тэмнян чоян лун. Кодыр колы вылы начкины ыджыд лун ча ыжэс. Петрас и Иоанн кэд мэдадыг Исус шуис налы. Мунай лышадай миянлы ыджыд лун ча шоян. Наю алысны. Кытча шуан лышаднысы. Исус шуис. Карас пырыганы тиянлы пандашас, гырничын вану иш морт. Мунай да пырайсы бырша керкаас. Керка кутышыслы вишталай. Веладыш юаша, кучан вежасын аслас вела чишескат, верма шойны, ыджыд лунча ыжас. Сия петкелас тиянлы вылы сутташис вольсалам ыджыд вежас. Сэны илошадай. Най мунасында аджисны. Ставы слои Исуслен вишталам шерти. Найдаштисны ыджыд лунча шоян. Корвой скадыс, Исус пухшис даскукнан апостолскат шойны. Сия шуис налы. Шо кыца нутач, ме йонакас и шойны тиян кэтая ыджыд лунча ыжса. Виштала тиянлы. Огнен понды шойны тая шоянца сия лунач. Кортая слоя пыртама енлан юраланынын. Исус боштыс чаша, да енмас атти аламан шуис. Боштай да юай татыш быдэн. Виштала тиянлы. Йенлэн юралэмыс вотэч, ок понды юны виноград юанса. Сэша Исус боштыс нянь, йенмас атти аламэн чэгис няньса, да вела чишясыслы шэты гашуис. Тая менам яй. Кода слоя шэтэма тиян вэсна. Вэчай таэс, мэна кайштывлэ могыш. Шоэн бэраз боштыс чаша, да сия шэты гашуис. Тая чашаэс, выль итэд. Кырталам а менам вирэн. Сия кище тиян вэсна. Со, мэна вузалыш лэн киэс, мэкад эти пызаны суджэдэ. Дерт, морт пи муна воджу вэлэ шэдэм туэдэс. Но куры чок сияс вузалыш лэ. Сэки вэлэ чиш яс пондэсны юашны эта мэднэслэш. Коды тая напиэш. Вэлэ чиш яс вэнджэсны ас костанэс. Коды напиэш ыджыджыкэс. Исус виштали сналы. Эксы яс ыджидалэны ёз вылэн. Юралыш яс бурвочыш нимшэ дэдэны. Но ты таджи эна вэчэй. Ты ян пиюш ыджидыс медлоас ичэт. Юралышка медлоас кэс ялышэн. Пызан сайын пукалышыс, али кэс ялышыс ыджиджык. Абуэ пызан сайын пукалышыс. Мэ ты ян пэвстын кэс ялыш. Ты эна энавтай мэне шэкэдлун яздырьи. Тавасна мешета тиянлы юралым, кыджи батей шетис менем. Менам юраланынын ты понданы чойны юны мекад, оти пызан сайын. Да пукшаныд юралан пукласы, мыждыны Израильса даскык чужан котырыс. Господь шуис, кылан шимон, сатана корыс шердьины тиянес шобдеэсмоз. Но ме кемыши тевасна, медым эскамыд эсбыр. Корте берга чан бэр, Йон мэд вок ясты. Петр шуис Исуслы. Господей, текад мэ дащ пукшыны джескыдыны, вешик кувны. Исус вочавиджис. Петр, тэнэд шуа. Талун петук чукастэджна тэ куимыш сощан. Мый тэдан мэна. Исус юалыс велэд чиш яслыш. Корме мэдэд лэ тияны шэмтэг, ноптэг да кэмтэг, тиян лэмэй эз тырмывлэмэйке. Най шуисны. Ставы свэлы. Исус шуис налы. Эны мэдары, шэмыт кэм, бошты я шэршид, чэшнопта бошт. Абука, вузав вылы с пашкамта, да нёпшы порт. Виштала тиянлы. Мейлыш гижама, сияс пуктысны инда тэг олыш яс лыда. Тай гижамыслы, кола инны. Мейлыш, став шуамыс эны инны. Най шуисны. Господей, таны кыкшы порт. Исус шуис, тырмас. Карыш петэм бэрэн Исус, кыджи пырвэчлэс, мэдэчэс олив кэрэсэ. Велечиш јас мунусни сыбрша. Сече во амборни со шуј снале. Кемишеј, мед ишта да мис езвермити јанес. А чис илис чис наиш из шубитам илна, да пиджас ула сутаман кемишис. Батјај, кос јанка, веш ти мединишта е чаша са. Сомен мед лоа стенат кос јам шерти, а озменам. Секи ангел лечис јенешјан, да јон мед сијас. Шогус кад вермаши ген, Исус јонжика на кемишис. Слен пошис вирен војталис муа. Кемишем бърас Исус четчис, да локтис велечиш јас динас. Аджис, нае шогусла ун мовше маеш. Секи шуис нале. Мој те ужаннет, четчај, кевмишеј, мед ишта да мис езвермити јанес. Исус лен чорните кости се че локтис ни јез. Нае сваедес и уда, да скак велечишиш оти. Сие матичис Исус дине, медем окушни сиес. Од Иуда шуа малокта маесле. Кодас по окушта, сие Исус. Исус шуис силе. Иуда, окуштем на тај вузалан, морт пиес. Исус кад волиш јас, гъгр воисне. Мој во джелоа, се ша шуисне силе. Господјај, перји на шупуртнумас. Напију шо ти керштис аркирей кес јеглиш вешкит пелса. Исус шуис. Тирмас, дугдай. Кес јегли пелјас инме чилеман, Исус бурда десиес. Сеша аркире јасле, крам видиш јаслен вешкадлиш јасле, да пориш јасле, код јас локтес на кутне сиес, шуис. Лјок вочеше смос зорјен шипуртен локтен от бошни мене. Ме бид лун вали тијан кад крамен, но тие не лептила и кините ме вали. Они тијан кадис, да пемудислен уджидаламис. Исус се скутиш јас ваједесн сиес, аркирей керка. Петр бара колчемен вочис набрша. Јор пучкас остисни бипур. Језус пухшалесн сигагар. Петр чеш пухшис. Оти кес јагань аджис Петрас бипур дориш, да сивуле шуша виджет лемен шуис. Та је морти чеш сикад вали. Петр сошшис. Ме окто циес, до најњей. Не дрмишти мед морт аджис сиес. Да шуис. Те джик напијуш. Петр шуис силе. Абу. Час мишти ништа оти морт ескада мен шуис. Та је морт избилиш вали сикад. Сија чач галилејајуш. Петр шуис. Бур мортај, оггагарва, муј вишталан. Та је шуиган кілис петуклен чукастам. Берга чила мен господь виджелис Петр виле. Секи Петр ле уши тад вилас господь лен шуамис. Петък чука стъжната, куи миш сошан меюш. Петър петис, да куру да бърджис. Исусас видиш яс, шера лис на лёкадисн, да нойтис не си яс. Слиш чужам се веттямен на кучка лисн сели чужам аз, да шуа лисн. Виштав, пророк, кода кучки стене. Сеша Йона на омелтис не си яс. Аз в нас чукар чесн пърш яс, аргирей яс, да инда да веледиш яс. Исуса сваедесни, вешкедлан котр водже. Најашуисни. Вишта мијан ли, тео Христос. Исус воќашуис. Вишта лака тијан ли, ти она ескај. Јуа лака, она воќа виджеј, да она леджеј мене. Онишан, морт пи понда спукавни, став са вермиш јен вешкедладорен. Ставен шуисни. Сичката јен пи. Исус воќа виджес. Ти ашни таја шуанед. Секи наја шуисни. Виштали ши јас мијале ознинковне. Ми ашним кулим тајес, си вомшањ.